Az első nap. Miután leszállt a repülőgépéről, egy ártatlannak induló város nézése szánja magát. Sajnos szembesülnie kell azzal, hogy a Gellért helyre csak gyalog tud menni, mivel hogy éppen tüntetők vannak a hídon. A viszonylag nyugodt hangulata a másodperc tölt része alatt ereket kifeszítő, dühös állapotba csapott. Ahogyan megindult a hídnak, többen próbáltak hozzászólni, hogy ő támogatja-e az aktuális dolgot, amiért ők most elfoglalták a hidat. Közöttük volt egy enyhén ittas, szakállas, szemüveges és kitetovált egyetemista is, aki káromkodások közepette szitom Magyarország kormányát, és azt remélte, hogy Guduva is csatlakozik hozzá. Amikor a fiatal férfi látta, hogy nem sok reakciót tud kihozni fekete hősünkből, hátat fordított neki. Infantilis hőbörgése hamar elcsitult, amikor ujjakat érzett csípő és farokcsontjai közébe pisülődni. Alig ha érzett még ilyen fájdalmat. Vékony húsán gond nélkül láthatóak Guduva ujjai, és a kettő csont közötti részbe kapaszkodtak, mind a bal és mind a jobb kezével. Az egyetemista panaszkodó ordítása hamar egyfajta elhaló nyűszítésbe ment át, és aki közel állt hozzá, az hallhatta azt, miként a teljes medence csontját elkezdi szétfeszíteni a kettő negroid marok. Csípőkereszt csonti ízületei leválnak róla, és így már képtelnek lábai megtartani a felső testét. Viszont el nem esik, mert Guduva a széttépett medence csontját ugyanúgy fogja a levegőben. Az, hogy ilyen, a skálán aligha mérhető fájdalmat okozott most valakinek, és az illető még maga alá is pisált, meg fosott, hamar erekcióba hozta az éjfekete párzó lándzsáját. Nem kellett lehúznia az egyetemista nadrágját. A péniszének feje ugyanis olyan keménységet tudott elérni a benne lévő kamrás koncentráció véget, hogy az akár egy vékonyabb műanyag lemezt is képes volt áttörni. Farmerján és boxerjén keresztül nyársalta fel. Senki se figyelte ezt, mivel mindenki az éppen beszédet adó ellenzékre összpontosított. A dugás közben nem a segjukának szükségének állításával stimulálta a szorítást, hanem konkrétan a csontokkal szorította össze falloszát. A fiú az egész gerincoszlopán át érezte azt, ahogyan az alsó test teljes megsemmisülésen esik át. Guduva ez után célpontot váltott. Átirányította a szűk nyílásban péniszét, mint ahogyan egy vonatot raknak egy másik sínre, lentebbről, de függőlegesebben kezdte el azt baszni. A srác farkcsontja húcsődildóként funkcionált. Több centiméterre is belefúródott a néger magba, ám az ettől nem fájdalmat, még inkább kényt érzett. Néhány perc múlva sűrű, lávaforró sperma öntötte el a fiú végbelét, és a körülötte lévő csontok körüli részt. Ekkor engedte el Guduva, mire az a földre rogyott. Akik látták a földön fekvő egyetemistát, azt gondolták, hogy csak túl sokat ivott, ezért nem csináltak vele semmit. Azon túl meg nem értették azt, hogy a hátsója miért van úgy kilapulva, mintha egy úthenger ment volna át rajta. Guduva visszagyűrte hatalmas farkát a nadrágjába, majd a híd oldalán elkezdett felmászni. Az első rész tetejénél vizelési ingere lett, és a magasból pisált a tüntető magyarokra. Guduvának még a pisája is olyan erőteljes volt, hogy akikre ráföccsent, sokan később bőrbetegségekkel küszködtek miatta. A híd közepénél egy néni szólt neki, hogy menjen le a hídról, pusztán jó indulatból, nehogy leessen. A néni koponyáját Guduva két oldalról megfogta, majd hirtelen úgy rászorított, hogy annak az egyik szeme konkrétan kidurrant a helyéről. Mivel sokan sétáltak eközben, a kijött szem véletlenül a Dunába lett rúgva. A néni összerogyott, majd néhány perc múlva masszív agyi trauma miatt elhúnyt. A híd második részénél a magasban lévő egyik turulmadár szobrát sikerült a puszta erejével lelöknie, ami az a tüntetők közé hullott. Az egyik áldozat egy anyuka, és a mellette kezét fogó 3 éves kislánya voltak. Ők szörnyet haltak a rájuk zuhanó szobortól. Itt már sokan kapcsoltak, hogy valaki van a híd tetején, de egyesekre ez túl késő volt, ugyanis Gudua a második szobrot is lelökte, és ez beszívott gender tanulmányosokat talált el, akik fel sem fogták, amit láttak, mielőtt megdöglöttek. A szobor olyan vehemenciával csapódott rájuk, hogy a nemükön kívül a konkrét személyi azonosságukat is nehéz volt innáron beazonosítani. Már majdnem sikerült a Gellért-hegyhez érnie, amikor néhány készenlét is motoros rendőr feltartóztatta. Faggatták a hídról, hogy mit keresett ott, illetve hogy az ott történt balesetekről hallott-e. Gudova mondta, hogy ő csak a vokációján van, nem tud az egészről semmit, és különben se érti, hogy a 21. században miért ilyen nácik, fasiszták a rendőrök egy európai országban. A rendőrök nem akartak politikai célponttá válni, így egy rövidebb kérdezgetés után tovább engedték őt. Gudova ezután betért egy közeli boltba, magához vett 3 üveg pálinkát, és azokat egyesével lehúzta a hegyen. Egy arra járó csöves nevetgélve megjegyezte, hogy nem semmilyen rövid idő alatt ennyit meginni a magyarok legerősebb szeszéből. Guduvát nyugtalanította a férfi jelenléte, így megfogta annak a torkát, majd mind a 3 palackkal megbozta a száját. Incafatok, üvegszilánkok és letört fogdarabok potyogtak le a hegy oldaláról, a csöves sírt, de a szorításból magát nem bírta szabadítani. A szája ezután úgy nézett ki, mintha egy sörétes fegyverrel öngyilkosságot kísérelt volna meg. Guduva a félholt férfit bedobta egy bokor mögé, majd megindult a hegy tetejére. Amikor felért, akkor körbenézett, és látta, hogy eléggé sokan vannak, tehát itt biztosan lehet majd ismerkedni. Egy turista csoportnál észrevett egy indiai nőt, aki nagyon formás alakkal, szép arccal és nagyszerű kisugárzással rendelkezett. Mellette volt a pagrit viselő férje is, aki szemmel láthatóan eléggé dominánsan viselkedett a feleségével. Rövid porrázon tartotta őt, nehogy valakivel bármit is csináljon. Gudova rendelkezett annyi tartással, hogy úgy akart oda menni hozzájuk, hogy mind a ketten együtt vannak. Viszont ez nem volt szükséges, mert a férfi elindult a WC-re, így a nő egyedül maradt. Kapott is az alkalmon. Oda sétált a hölgyhöz, majd nemes egyszerűséggel megmondta neki, hogy magáévá akarja őt tenni. A hölgy nagyon unta a férjét, szóval nem kellett neki erőszakot alkalmaznia. Belement a dologba. Viszont nem ismerte Guduvát, nem tudta, hogy ő milyen is valójában, milyen szokásai, milyen radikális cselekedetei vannak. Abban reménykedett, hogy elviszi őt a lakásra, egy hotelbe, vagy bármilyen zárt helyiségbe, ami az övé, vagy pedig bérli. Nos, egyáltalán nem ez lett. Sokan voltak aznap délben a hegyen. Iskolás csoportok, családok, nyugdíjasok, kirándulók, szerelmes párok, meg annyi kikapcsolódásra, kellemes időtöltésre vágyó embertömegek. Guduva megragadta a nő karját, mire az elkezdett ellenkezni, hiszen nem erre számított. Ez nyilván nem maradhatott ennyiben, és egy hatalmas pufonban lett része, ami akkorát csattant, hogy mindenki lefagyott körülötte. A nő ekkor elkezdett sírni, de ez őt egyáltalán nem hatotta meg, sőt, még egy pofont adott neki, egy még erősebbet, ami már felhasította a jobb szemöldökét is. Itt érezte, hogy teljesen felesleges finomkodnia. Elengedte a karját, és a hajánál fogva elkezdte húzni az indiai kurvát, aki itt már a földre volt rogyva, viszont ez őt egyáltalán nem érdekelte. Lépcsőről lépcsőre húzta felfele. Közben a gyerekek visítottak, az idősek szörnyűködtek azon, hogy mégis hogyan bánik Guduva ezzel a szerencsétlen nővel. Ekkor a vizelésből visszaérkezett a nő párja is, aki látta, hogy Guduva éppen a hajánál fogva húzza fel a nőjét. A látvány rendkívüli ősemberi dühöt csiholt. Természetesen egyből oda sietett, hogy konfrontálódjon vele. Igazából az zavarta, hogy az ő nőjét, mint valami tulajdontárgyat így elveszik tőle, és ezzel kapcsolatban felé nem intéztek egy darab szót se. A férfi megáll Gudova előtt, majd elkezdi hesegetni a kezét, amolyan figyelem felkeltő módon, majd összeszorítja az öklét, és lengeti előtte, hogy harcba invitálja őt. A fejében azt várta volna, hogy itt most egy nagy mérkőzés viadal lesz, viszont a valóság teljesen más volt. Guduva elengedte a nő haját, és a férfihoz fordult, aki már várta, hogy neki kezdjenek a boxolásnak. A férfi figyelmeztetés nélkül mellkasba ütötte őt, de még csak megrezzenésnek a moccanata se látszódott Guduván. Az indiai pasi nem értette, hogy mi történik. Ütött még párat, de semmi változás nem történt. Guduva teste annyira tömény, masszív izomhalmazként funkcionált, hogy ilyen gyengé testi támadásokkal szemben abszolút védelmet élvezett. Éppen beszélt, káromkodott valamit, amikor egy gyors mozdulattal a hatalmas néger kezét a szájába nyomta, majd gyorsan utána a másikat is. Valószínűleg fel sem fogta, hogy mi történik éppen vele, mert Guduva a másodperc tölt része alatt leszakította a férfi állkapcsát. Néhány erőteljes mozdulattal el is távolította azt a fejéről. Ezt a nő látta, majd hisztérikus visításba kezdett, mire Guduva a letépett alsó állkapocssal orba ütötte őt, és néhány letört fog az orcsontjába fúródott. Patakokban folyt le a vér a lépcsőn. Az emberek reszkedtek a soktól, amit a földre szállt fekete isten adott nekik. Sikerült felvinni a nő testét a szabadság szobor tövébe, ahol kinyitotta a száját, és elkezdte torkon baszni őt. Itt már sokan elővették a telefonjaikat, és filmezték az egészet. A dühös néger ondó úgy robbant a szétpofozott fogakkal az orba ágyazódott arcú nő szájába, hogy az embereknek már-már megdobogtatta a szívőt ez az abszolút bestiális kielégülés tapasztalása. Viszont Guduva egy dologról megfeledkezett. Szóval, miközben a nő torkát baszta, a fejét is fogta, és azzal egyidejűleg a kőhöz is elkezdte azt ütni. Mire elélvezett, már a koponyája léket kapott. Véres agyvíz csorgott a mellei közé, benedvesítve a ruháját, és még nedvesebbé téve a halál közben lucskossá vált, kibaszott pináját. A fejének hátsó része már úgy nézett ki a végén, mintha több száz kilométer per órás sebességgel egy betonfalnak csapódott volna. Nem is a száján folyt ki a geci, hanem a tarkóján. Guduva nagyon mérges lett, mert azt akarta volna, hogy ez a nő még éljen, de már döglött volt. Viszont ezen a ponton már nem érdekelte. Megfogta a testet, és néhány hatalmas pörgetéssel feldobta a szobor lábaihoz. Aztán ő is felmászott oda, majd a vállára kötözte a ruhái. Megfogta a testet, és néhány hatalmas pörgetéssel feldobta a szobor lábaihoz, aztán ő is felmászott oda, majd a vállára kötözte ruháival az előbb említett holttestet, és a köveken lévő keres segítségével egészen a szoborig mászott vele. Akik ekkor a hegy tetején voltak, azok egy csodálatos látványnak lehettek a szemtanúi. A multikulturális diadal és szépség tetőfokát tapasztalhatták. Olyat éltek át, amire minden magyar ember büszke lehet, hogy az ő hazájukban történt. Egy afrikai szadista, tömegmészáros, állatkínzó, gyerekgyilkos, erőszaktevő néger éppen egy halott szétzúzott fejű, félig kihullott agyvelejű indiai nőt bassák be a szabadságszobor lábainál. Valahogy ez az egész olyan tökéletes volt, amennyire valami csak lehet. Magasztos, szavakban kifejezhetetlen. A rendőrség akkor már úton volt, viszont mindössze kettő készenlét is járművet küldtek. Amikor az autók megérkeztek, Guduva még mindig baszott. A véres geci sűrű csomagban csúkott a sejmes száli ruhára, majd az oszlopon egyenesen a kőzet alapra. Négy rendőr szállt ki az autóból, és fegyverüket Guduvára szegezték. Viszont ő még egyszer el akart érvezni a holttesttel, és nem érdekelte, ha lelövik. Ez volt a negyedik magömlése a korpusszal. A sokadik figyelmeztetése az egyik rendőr vállon lőtte őt, de ez nem sok hatással volt rá. Ő továbbra is kefélte a döglött indiai asszonyt. Ekkor még egyet lőttek bele, ez már a mellkasát érte. Itt már belassult, viszont a dugás még mindig folyamatban volt. Ekkor felemelte a holttestet, és az ölébe rakva folytatta tovább. A rendőrök elkezdtek tüzelni, viszont mind a hullát találták el, aztán gudva feléjük hajtotta a holttestet. A holttest az egyik rendőrre zuhant, aki úgy esett vele hátra, hogy a fejét betörte. Ezután önmaga mászott le, mire a három rendőr egyből nekiesett, és gumibutokkal elkezdték őt ütni, és paprikasprével is lefújták őt. Érdekes módon Uduát nem a testét ért kettő lövés, az ütések vagy a lefújáshoz zavarta, hanem az, hogy a nekrofilságot nem tudta már tovább űzni. A betört koponyájú rendőrhöz mentőt hívtak, a társa velem maradt. Erősítést továbbra se hívtak. Megbilincselték őt, majd hatalmas testét nagy nehezen betuszkolták a hátsó ülésre. Így egy autóval vitték őt el. Az egyik rendőr egy fiatal, szőke várandós nő volt, a másik pedig egy középkorú átlagos testalkattal rendelkező férfi. A várandóságát már hónapok óta titkolta, mert félt, hogy ez befolyásolni fogja a szolgálatát, és munkanélkül marad. Már félúton voltak az 5. kerületi rendőrkapitányság felé, amikor Guduva realizálta, hogy mennyire becsiskították őt, és istentelen ide kerekedett felül elméjén. Az út feléig jó magatartást bizonyított, de aztán a Váci utcánál hirtelen hátulról beletérdelt a székbe. Erős izomzata olyan becsapódást csinált, hogy a férfi előre borult, és úgy csapódott a műszerfalba, hogy elől több foga is kitört. Háromkodott egyet, de már késő volt, ugyanis Gudu az öklével betörte az őket elválasztó rácsot, és a bilincselt kezeivel elkezdte őt folytogatni, eltörte a nyakát. Ekkor befeszítette izmait, és néhány gyors erőködés után széttépte a bilincset. A rendőrnő ekkor a fegyveréhez nyúlt, de Guduva megelőzte őt, és egy orbitális kettőöklös ütés mért a szemgödrére. Azonnali agyrázkódást okozva ezáltal agonalizáló hangokat adott ki magából, és a pisztolyt is eközben a döglött társa ölébe ejtette. Guduva egyik kezével megfogta, a másikkal letépte a nő lábai közötti ruházatot, és felnyomta neki. A rendőrnő egy halk nyöszörgéssel már éppen könyörögni készült, hogy ne tegye, viszont itt már késő volt. Mind a 11 tölténnyel anya méhen lőtte őt. A benne lévő magzatnak még csak esélye se volt, darabokká robbantott, testkezdeménye úgy fröccsent ki, mint a másnapos szara végbélnyílásból. A soktól a rendőrnő életét vesztette. Közben az autó egy társasház oldalának csapódott, és eközben elgázolt egy idősebb asszonyt, aki a tacskóját sétáltatta. Az asszony szörnyet halt, viszont a kutya sérülés nélkül megúszta. Jó néhány ember gyűlt az autó köré, kíváncsiskodtak, hogy mi történt. Amikor Guduva kiszállt a kocsiból, észrevette az ugató kis ebet. Egy gyors mozdulattal megfogta az állat fejét, majd rámarkolt a füleire, és letépte őket. Iszonyatos vonnyítás kezdődött, az állat szája habzott, és a földre rogyott. Akik ezt látták, elkezdtek visítani, ordítani. Egy állatból az férfi nem tökött úrjázott, neki esett Guduvának. Viszont az erőviszonyok közel sem voltak azonosak. Így hősünknek egy egyszerű gyomronütés elég volt ahhoz, hogy a felbátorodott szemtanút kiüsse. A letépett kutyafüleket a hátsó zsebébe tuszkolta, aztán elkezdett az egyik mellékutcába futni. Itt már az idő kezdett későre járni. Az egyik társasháznál nyitva volt az ajtó, és azon berohant. Gyors léptekkel felment a 6. emeletre, reménykedve abban, hogy a tetőtérnél talál valami búvóhelyet, ahol kiszedheti magából a töltényeket, és kissé helyrehozhatja magát. Még akkor is, ha ezek a sérülések nem is voltak olyan súlyosak számára. A belső udvaron kint dohányzott három fiatal lány. Valószínűleg még a 18 éves se érték el. Sutyó hangulatot árasztó parasz magyar csajok. Észrevették a lépcsőn ülő négert, és elkezdtek felé érdeklődni, hogy mi történt vele, és hogy tudnának-e rajta valamit segíteni. Nyilván igényt tartottak a hatalmas vastag és dühös fekete faszára, így természetes, hogy a közelében akartak maradni. Elmondták neki, hogy hárman éppen egy csajbulit tartanak, és ha szeretne, akkor csatlakozhat hozzájuk. Guduva elfogadta a meghívást. Betért a lepukkant lakásba, ahol tömény alkohol, fű és pinaszag uralkodott. Jól kivehető volt, hogy régóta nem történt itt semmilyen szülői felügyelet, és az, hogy ez valószínűleg az egyik lány albérlete. Bluetooth hangszórón szólt valami magyar szarzene, amolyan panelpról is retek. A lányok nem teketóriáztak. Röviddel az ajtó bezárása után az egyik átölelte őt, majd a másik elkezdte fogtosni a golyóit. A harmadik lány a fürdőbe ment, ahol a fiókból kivett néhány óvszert. Guduva a kettő kis ribanccal magán csüngve követte őt. Az óvszereket meglátta, és a lány kezéből kitépve egyenesen a szemetesbe dobta őket. Neki nincsenek szükségei ilyen butaságokra. A három lány először furán nézett, majd elkezdtek nevetni, aztán a földre térdeltek. Guduva elővette a hullától még mindig véres, csillapíthatatlan negró cukrot. A ribancok azt gondolták, hogy valószínűleg egy menstruáló nő dugott meg előzőleg, azért néz ki így. Kettő lány egy-egy oldalról tisztította nyelvével, a harmadiknak meg szinte ki kellett akasztania az állkapcsát, hogy az orbitális muakkot a szájába vegye. Míg Guduva élvezte a lágy kényeztetést, amit ezek a fiatalkorú, ittas, drogos tinik adtak neki, addig a töltényeket a puszta kezével szedte ki magából, majd a szekrényből kivett orvosi alkohollal fertőtlenítette a sebeket. A spré véget enyhén taknyos orrát az egyik lány hajába fújta, de az annyira el volt foglalva a fekete fasz kényeztetésével, hogy észre sem vette ezt a guztustalanságot. Ekkor Guduva kicsit dobni akart ezen az unalmas szopatáson, és a zsebéből elővette a letépett tacskófüleket, és a makját átölelte velük, és így kezdte el verni. A lányok itt a herezacskóját vették célba, illetve a másik a pisajuk körül kezdett nyalakodni. Annyira be voltak zsongva tőle, hogy nem is realizálták, hogy hősünk kutyafülekkel veri a faszát. Őszintén szólva, jobban felizgult ettől, mint a három tinilány orális kényeztetésétől. Kellemes, puha, lágy dédelgetést biztosító tacskófülek, amik megadják a négerfasznak azt a kényelmet, amit igazán megérdemel. A lányok érezték, hogy hamarosan el fog menni, így kinyújtott nyelvekkel mind a hárman elé térdeltek. Guduva bőséges adaggal sminkelte újra a kis férgeket, akik jókat kuncogtak az egészen, ahogyan a néger sperma hosszú csíkokban díszeleg az arcukon. Ekkor kopogást hallottak az ajtón. Rendőrök keresték itt Guduvát, mivel hogy a térfigyelő kamera látta, hogy utoljára ebbe az épületbe ment be. A lányok az ajtónyitás előtt helyrehozták magukat, de az egyikük csak félig törölte meg az arcát, és így nyitott ajtót. A rendőr megilletődve látta az összegecizett arcú tinit, mire az realizálta, hogy valószínűleg még az arcán van a sperma egy része, így gyorsan a pólójába törölte azt. A kettő rendőr bement a lakásba, és átnézte azt. Guduva rajzfilmbe illő komikussággal az egyik szekrényben bújt meg. A rendőrök igazi elgányolt módon csinálták a házkutatást. Látszott rajtuk, hogy csak azt várják, hogy vége legyen a műszaknak. Bár az egyik hirtelen felkapta a fejét, hogy valami zörejt hallott az egyik szobából, az a lány, akinek sperma maradt az arcán, mondta, hogy előbb volt itt a fiúja, viszont ő is az arcán hagyhat egy adagot, ha szeretné. A rendőr herezacskójában egyből elkezdett forni a geci, viszont realizálta, hogy most már testkamerát viselnek, így kénytelen volt határozottan elutasítani az ajánlatot. A három lányt és az elbújt Guduvát így magukra hagyták. A lányoknak további szép estét kívántak. A rendőrök még több lakást is átnéztek, aztán kivonultak az egész társas házból. Guduva közben tovább verte a farkát a szekrényben. Nem is igazán azért, mert ennyire pervez lett volna, hanem mert a letépett tacskófülek olyan mérhetetlen finomságot adtak rúgyának, amit kevés maszturbátor, vagina vagy száj adott neki élete során. Így végül oda is élvezett rá a cipőkre, kabátokra, amik a szekrényben voltak. Amikor kibújt, akkor a lányok elmondták neki, hogy mi történt. Guduva már rendelkezett egy közepes magyar tudással, szóval el tudta nekik mondani, hogy mi történt. Azt mondta, hogy először a Szabadsághídon neonáci skinheadek támadták meg őt, aztán fel kellett futnia egészen a Gellért hegyre, ahol meg rendőri brutalitás áldozata lett. A lányokat nagyon meghatotta ez, adtak a nyakára egy-egy puszit, majd közölték vele, hogy nyugodtan náluk maradhat erre az éjszakára, vagy akár még tovább is. Guduva élt a lehetőséggel, viszont sok alvásban nem volt egyiküknek se része, ugyanis mindegyiküket szinte egész éjszak rendíthetetlenül öklözte, újjazta, kefélte, szopatta. Az egyik lánynak csörgött a telefonja, aminek a kijelzőire csak annyi volt írva, hogy Ádám, mint hívófél. A lány felvette a telefont, és úgy beszélt a barátjával, hogy közben az óriási fekete farkat verte, ami aztán a melleire élvezett. Mondta neki, hogy szereti őt, és azt, hogy alig várja a holnapi találkozást. Hajnal 3-ra végül mind a lányok, mind Guduva elpillettek, és egymáshoz feküdve elkezdtek aludni. Így lett vége az első napnak, tele élvezettel, izgalommal, vérrel, gecivel és megdögléssel. Viszont Guduva itt még nem is sejtette, hogy a holnap ezekből még többet fog adni, mint a mai nap.